السلام عليكم ورحمة الله. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله. خنا ملير بكي ركني بني جلية تقسان من نعمر الشكرة من نعمر الشكرة لقي لي ما في جوتا يرشع إلاج كي دي إلاج ما معنى التميمة التميمة مويلان كي وقتانوي عندي ننشي حديث بيان تبي صلى الله عليه وسلم وحنا من علق تميمة فلا أتم الله له كتك تميمة يلب ولا يلب مطل للغيوت لولو وخد ننكو تي وقتانوي عندي ننشي حديث بابو مبك من نبيون ديلاج بخم تميمة مويلان tamima moy lan laaj la buy faral di rotti fi man ndax julit ñi da ci am luñ ci bokk jibo ak luñ ci bokk luñ ci xaw wuté waye bu fekke dañu dal ci baat bi ci bopam rek tek fe gisini julit ñi ak gisini mbolo yu bari ñu dal ci baat bi limi tekki lughatan ak limi tekki shar'an tamima lu melni ab perla lu arab yi dan takal seeni dom ngir mu ne ko fajal beut bu ay so deme ci lisanul arab leral na tamima bu baax leral gu deme ni jima ko leral lisanul arab dictionnaire arab la batay al munjid non la ko leralé japp na na ci lisan la ko jele wala ci qamus waye sax yemu ci mom munjid da ko photo photo tamima ko ba gis seen out munjid arab bi mu jegen bu xole basu tamima dana gis turwi ak definition bi way dana gis ben photo bo xamni bi lu melne keur la keur bu ndaw ci dig bi ñu defé ci ab beut ba rap nak mu am ab ben ben ci kaw bo xamne ci lañuy duggal yew bu nga xamne gi mo leen koy takke kon ab kon tamima dal ci leral xetu galaj la go xamne ci njabar lay jëge arab yi daan ko jëfëndiko lu jitu islam di wacc njabar ak lepp li ci bayiko ci ñuy tak ak ñuy jëfëndiko diko sango lepp islam da ko téré yenenbi sallallahu alayhi wa sallam da ko téré alquran téré ko alquran dem na ba dina wonni ak njabar kéfer la ba nga xamé ni bi yahudi neena yenenbi sulayman ab jabar la won jifi ñoko wax ñu yenenbi sulayman ab jabar la won yalla bam koy weddil dane dug jabar ndeb doonu jabar kon mu doon yefer wama kafara sulayman walakin ash-shayatin kafaru yuallimuna an-nas as-sihr mune sulayman du ab yefer shaytanay kay ño doon ay yefer ci kaw jangal buñ doon jangal ni jabar as-sahir kafir mom qa'ida islamiyya kep ko xamne ci mbolo mi daana jefani ko jabar na xamna baram akbar souf neena yefer la yant wi neena yefer la tayit li islam santana ci mom moy ray dañ koy tublo su tubul ñu ray ko kep ko ci xamne ci tak na lu joge ci njabar mba mu yor ko ci kërëm safara lam beutel bu def sunguf lam ab bejjen la buñuy samp wala buñuy tak ab galen lam fettawam per yoy yeb tam joge ci njabar na nga xamne dafa haram bi jeriñ dara te yonenti bi ñaan yalla na cipp ko jëfëndiko mu am lenen lo xamne mom tam fawnu laaj ko te may ki jël da ak khalima jël aw kayit bind fatiha bind awsar bind ay turu yalla ni la am takal ndax lolu dagan nam haram na ndax tamima yobal na wala yobale wuko fofu nak borom xam xam ngeen ci warante dañ ci sobane ngatch ca table juma tok di conference ba tuddu lu bok ci tere dañuma aw awé ñako weddi dañu mu andil fukki preuve ak juroom bëgg mako wéddi lo ñako saxal dañu mako jéma saxal lo duma ko wéddi duma ko saxal ma lang ñako gëm da am ñu and ak ñom ci borom xam xam yi ñako wéddi am ñu and ak ñom ci borom xam xam yi man and ci kenn du sama waru gar chercheur la wara doon ku ngeen wolu la na jaggi la ci téré ya jox leen ko su dé genn wax di aya wala hadith di sarih ku wéte wuté ak mom di kéfer ma léral leen ko bu dé wuté ci am muy masala ijtihadiyya ma wax leen la borom xam xam wax kenn ku ne tan la ko neex sama yoon ci lu kenn di tan man sax lamay tan man nako baña wax fi waye ma may leen possibilité kenn ku ne tan li wër moy yaronte bi musta bin tirab galat musu ko tak musta gis tam ñu bind ko ba mu ne baax na mba bonna kenn gënal dina yonent mëna ko gis mbala mas na ko def dafay joge gannaawam la am julit ñi def ko sahaba yi wute ci ñen ñi gis ko ne ah tak de baaxul ndax yoonte bi waxon na bu ken tak tayitam man allaqatani wa tan amne benen bi wax man allaqa shay'an ku tak dara rek ñu nam ñu na deet yoonte bi mi wax lolu lamu gisat ñi dako tak motax ñi wax ak njabar waaw yu jëm ci njabar waye lu jëm ci turu yalla yi taw ko won di wax te wute gogu dafa tambale ci sahaba fitna aisha sahna yoonte bi sumu fonkon bok na ci ñi gëna ci mom ne téré bu dé alquran ba turu yalla nak na ko tak Abdullah ibn Mas'ud jankatu alquran bu makla ci sahaba yi la bok neena takku teera dagal wute gogu tambla ci sahaba yi di wacc ba ci tabi'in yi di ñew ba ci sunu jamono ji motale ci tabal bind ka ci safara yi bëgg ma dagal la bindu safara ak ci teera weddi kat yi bëgg mako weddi lo duma ko weddi duma ko saxal damay andi ñaari wax yi yépp su ngeen dama ci fiqhu sunna da ngeen fekk na ñaari wax yi benn bu ci nekk andi nako ci mandu ta gumat sekk man ñima gënal ci borom xam xam yi moy ñi mandu ñi nga xamne bu wax de jenn ñu andi ko wax bu de jenn moy bu yalla waxe wax jenn la bu sayyidna muhammad waxe sallallahu alayhi wasallam wax jenn la ken wërta waxat bu fekke lolu amul ijtihad am yent bi waxu ci yalla waxu ci borom xam xam yi def ijtihad ki wax gis li kay wax gis la way way bo mando wax ñaari wax ñepp rek man lolu moy sama principe mom la gëm duma ko daganal duma ko haramal lepp lu jëm ci njabar nak mom tak god haram na ku ci dey dem safara ku tak tak bokal ki laj ibn nasran la te man dama xamul ci dafar kay mare an yanzil minhu ya khayfa al'adab billahi wa yadhhakum taqan annahu ma yanzil khayran wa chi ki daf ni ndax bok na ci pass pass gu wer bu sel ñi waat ab julit ñi waat ab julit diko fatali yalla ak mbugulum yalla muy re muy re muy re ndax lan ndax yaakar ne mbugal mom mom muccina ci banopi da war na joy ndax baña ragal ndax ragal dug ci mbugal mi mom rewtul ma ngay re ana lu ko ne muccina ci safar bamuy re koku du ab laaj waye fatali la mbok mi fatali na ñun ñep yalla nañu yalla baal ki defna imam bo xamne bi day def ay aqadat xawna aqadat moy fas fa woruma su fekke moy fas ne day laaj dax ndax ko imam baxna ak kuy jullu ci gannaaw imam bi nga xamne bi day jefandiko ak tiri wala ak mbukhama wala ak njabar xena lol lay wax bu fekke lol la bëgg wax ak njabar ko ko jefandiko kay mutato yilima waaw budé ay sunguf ak ay reen ak ay pettaw ak ay bejje nak yi ni demé mu do to yiliman te itam yow da naka bi yefal da nga wara tuub ba nopi ba nga dul yiliman da nga wara tuub waaw ep nga jul sa gannaaw tam waaw su fekke yiliman di day bindi safara nak te yiliman yi bindi safara kan bari wuñ waaw yiliman di bindi safara nak mom ñi neena ñu limi def bax na ñi neena limi def bon na man nak mën mako atté kañ lañuy tej bunti tuub ak ban waxtu mo gën ci ñaan bunti tuub sa borom yalla neena sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam neena bunti tuub fek aduna nekul di waji taxaw ken duko tej wa fek jent baangi fenke fi gisay fi aduna taxaw aduna sa taxawagul aduna tukegul ku tuub yalla man la bal nan tuub sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam neena gudi gu nek yalla dina talal ay loxom ndax beug ci fa don tonci beccak ñew tuuti beccak bu nek yalla dina talal ay loxom ndax beug ko don ton ci guddi gi ñew tuuf ci waxtu na yalla gi talal ay loxom ndax beug ko tuuf ñun ñepp ñu leen téla tuuf bala tuuf wey tuuf nak mi wey ñaari waxtu rek la benn bi moy bu sa de waja taxaw ku tuuful do bobu do to tuuf di ci dess moy bu xar xar la ñewé ngay waja de nga tol ci sukura do di tuuf su baba kenn duko nango ci ñu yalla mussal yenn waxtu mo gën ci nangu ñaan xana ñeul bo xaje guddi gi ñetti xaj ba ñaari jall wala guddi sharia boko xaje juroom benn xat juroom jall mu def benn fajar ci xaragut waxtu woowu yenen ci bi neena sa borom yalla mu magni day wacc ba ci asman su ñekk ci di wax seen sama jaam ni ana kumay ñaan ma may ko ana kumay jéggul ma jéggal ko ana ko am aajo ñew ñaan nako mu jox la ko mu wax ba fajar xam kon nak ku am ci ñun ité bu bëgg def ñaar rakkaye mo waxon legi su fekke soof nako waxtu wi ci gën moy ñël ñun nak yewu ñël dañ koy bëgg faté te yewu ñël ci sunna sayyidina muhammad la bok sallallahu alaihi wasallam yewu ñël ci hadith nubu wala bok ñun ñepp na ni yewu ñël tay yes ni jabar ak ni doom na xalé yi di jang ñël na xalé yi julli ñël nañu yewu tay yeke te ku bëgg julli ñaar rakkaye nako def ci ñël bala fajar xar su boba moy waxtu wi gëna jam tam ci nangu ñaan wa ci na day laaj ba xam ñaan bi wax barke diw ndax diw war na ko def lolu liñu leral ba pare luñ ci waxati ku ñaan ñaanal yalla yoonte bi neena yoonte bi waxna abdul abbas ila sa'alta fas'alillah boy ñaan ñaanal yalla ñaanal yalla yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ci bopam ndax man nga ñaan waxna barke yoonte bi lolu ci bopam sax borom xam xamay jigo wuñ ci amna ñu ne kenn wat wax ci barke yoonte bi amna ñu ne akay mas nako wax bokkal ci masal khilafi at tawassul bi jaah rasul amna ñi wax ne manat nako bi jaah muhammad amna ñu ne yonante bi mo ne tawassul bi jaah fa inna jaah allahi azim de len ñaan yalla ci sama daraaje ndax sama daraaje fonu ci yalla waye top tokati hadith ne lañu xadru wir wute werante bu bare bare bar lan moy wasila nan nga meuna ñaané ci la nga meun def tawassul ndax sey jëf yu baax yi nga jëf daal mom ñepp bok na ma fi ci ne man nga def tawassul am nga problème jaxle nga yaxla nga tit nga fatte ko jëf ju bax joma fa def nga ne yalla ma ngi lay tuubal dila ñaan ci barke nangam jëma defoon loolu mom ñepp bokk na d'accord ci ne manes nako amana ci barke yonte bi koku wute amna ci ñi nañu manes nako ñi ne mene suko abdulit nak dara matal du mat bu jox ko loxo dara matal du mat bu jox ko loxo bu ñi ne manes nako ñi ne mene suko nga bako fa du wañi dara ci la fay proposer